جهنمای کرام دی مرد دی وسخا نه پا مرگ نه پا شادی نه پا نکاح نه پا بل حساب کی مر چارا لرو او نه مر بالایو چدوی زورتا خدا رفیر سید احمد دیلانی پا اشاره را ولار دی او دوی ده هغو پا خلدی نه پا طریقه مسنونیه باندی پا شریعت نبوی باندی او پا هغه هدایتو باندی چه مرس ده قرآن عظیم شان فرمایلی دی مرد دی خلق و احترام کامل لرو راغلو پیسه که دادی چه دایه و مشکل و مشتوره هم دیر خلق دی خود دی کنبال طولول او دی تخم پاشل دا بز مرسخه دیر وقت پا برکی ونیسی خو بیا هم که الله جل جلاله و مرس پا دی کار چه مر راخسته دی پا دی باندی الله کامیاب کرو نو بیا با هم ستاسی ورونو او هم دادغه مسلمانانو سخه با دا کومک غارو چه دا دا وهابیت سلسله دا هغه وهابیت دی چه دوی زمر محمد رسول الله نمانی دوی سنت نمانی پا پینزو غیرانو بانده زمر ورونه دا خبال اصلی محوره سخه دا پیقی خانی بی سخه پر کنار کلی دی او غلولی دی نو دا دی همکاری او دو هم قدم با دا دید پیساب که ما بیا دا اینده زل دا پاره موش یو اقدام کو خدا پیلن دا پاره دوباره بیا دا تکراره هم چیز موش هدف دا افغانستان دا زعین دا پاره حقا هدف دی چی دا لوی جرگی دلاری سخه باید منستراسی لوی جرگا زمور دا افغانانو یو عنانوی مسلک دی او دا جرگا به حتمان دلوی خدای پا فضل او دا دی مشرانو پا کومک او همکاری باندی با منسترازی او دا افغانستان یو زعیم هر سوک چی وی مطلب چی افغان وی او مسلمان وی که پا خارج که وی که پا داخل که وی زموش پا سر و سترگو قبول دی او دا در آتاد او یا کدلی وی دا دو تعین تا مجلبه کوایی و من الله تولی شاقل ای ولی محمد غواری چیخ پل اظهاری نظر بردی نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دام نما چتل زوري ختل زواني تي ختل زواني از ما د گران وطن تاريخي شار د افغان د مليت په خسنګرا د افغان د مليت په خسنګرا د ژوندون له څپو ډکه کندهاره ګرانو عزیزانو یو پښتون د کندهاره هندوستان ته د مزدوري دپاره تلی چا پوښتنه ځینې وکړله چې دوی لرې په مزدوري پسې ځې که د مزدوري پیدا نه کړه بیا به څه کوې ده ورته وویله څه وسو که مې مزدوري پیدا نه کړه د ډیلي تخت به ونیسم د افغانستان هر سړی زمری دی نن د افغانستان د لوی شهر کندهار دغه سپینجری مخور راغلی دی د لوی جرګې په عارضو دا لویه جرګه نن نه ده شروع سوې او نن د دې غوښتنه دا مشران کوي دا لویه جرګه د میرویس نیکه د وخته څخه شروع ده او بیا درې واره میرویس نیکه دا جرګه کړې ده د هغه بعد احمدشاه بابا دا جرګه وکړله میرویس نیکه افغانستان د دې لویې جرګې په کومک سره له صفویانو څخه خلاص کړي د ایراني صفویانو څخه بیا احمدشاه بابا د دایا لویې جرګې په مرسته چې په شیر سرخ کې یې وکړله د ډیلي پورې بادشاهي ونیوله او د افغانستان نوم یې په ټوله دنیا کې روښانه کوي لیکن نن ګلبدین دا غواړي چې دا لویه جرګه ړنګه کړي کله د دوراني او د غلجي تضاد په خلکو کې راولي کله د پښتون او فارسي بان لیکن موږ دې ته حیران یو چې دغه میرویس نیکه چې دا لویه جرګه یې جوړه کړې وله، دی په خپله غلجی دی، مګر دی هغه ته بد او رد وایي. د لویې جرګې په باب ګلبدین وایي: لویه جرګه د افغانانو کم مذهبي او نظریاتي دود نه دی، بلکې دا په پخوانیو وختو کې حکمرانانو خپل اقتدار ته د قانوني او شرعي حیثیت ورکولو لپاره رواج طریقه ده، داسې چې هغوی به د لویې جرګې په نامه د خپلې خوښې کسان راټول کړل او د خپلو ناروا اقداماتو د قانوني او سم ښودلو لپاره به یې رایې ترې اخیستې او پر هغوی باندې به یې د تصدیق ټاپه وهله. آیا دا د ده وفاداري ده د میرویس نیکه سره که د احمدشاه سره؟ د ده مولوی محمد یونس خالف بیا وایي: لویه جرګه د افغانستان د ملت یو ممتاز صفت دی چې هغوی بې له دې نه چې بین المللي طاقتونه په هغه کې مداخله وکړي خپل کارونه د ملت په سطح باندې حل کوي. که تاسو قبایل ولټوئ چې د هغوی کارونه په جرګه روان دي او د هغوی کشران د همیشه دپاره د مشرانو په مخ کې د عسکر په ایس باندې ودرېږي، نو لویه جرګه په افغانستان کې یوه ملي عنعنوي اسلامي لاره ده چې د همیشه دپاره د هغې نه کار اخیستل سوی دی. عجبه دا ده چې د شپږو مشرانو رایه پر یوه خوا ده او د یوه دا پر بله خوا ده. مولوی محمد یونس خالص ځان د ګلبدین ملګری بولي، مګر حال دا چې د لویې جرګې غندنه چې ګلبدین کړې ده، د ګلبدین غندنه مولوی محمد یونس خالص په خپله کړې ده. ګرانو مشرانو، که څه هم زما د خبرو کولو تیاري نه وله، مشر اکاج محمد خان اکا راته وویل چې ته وغږېږه، خو زه بخښنه غواړم که چیرې یو غلطي راڅخه سوې یې، خو دا ویل به وغواړم کوم وخت چې په 1912 کې روسي ترکستان انقلاب لینن راوستی او په روسي ترکستان خلکو ته یې وویله چې دا انقلاب روسانو راوستلی دی، دلته د حکومت واک او اختیار صرف روسیان لري. نو مسلمانان راولاړ سول، آزاد اسلامي ترکستان یې په تاشکند کې اعلان کوي او مصطفی چغتایي یې د مشر په حیث وټاکئ. لیکن روسیانو د دې سره مقابله نه سوه کولی، مګر دې سره تقسیم کړه پر دریو عضبو باندې. اخر دې خود په خانه سره اخته سوله او هغه ولو چې خیوا، اذربایجان، تاشکند، سمرکند او بخارای ټوله ځین ونیوله. ګرانو عزیزانو، د خدای دپاره او د هغه یتیمانو دپاره، د هغه کونډو دپاره چې نن یې موږ ته سترګې نیولې دي چې دغه مشران به څه د خوشحالۍ خبره راوړي، یتیمان ژاړي چې هغه به موږ ته څه د خوشحالۍ زیری راوړي. د افغانستان خلکو په افغانستان کې قبر نه کوي پیدا، په پاکستان کې درې پر جوړې سولې، لیکن موږ نن ګرده د اقتدار د لاسته راوړلو دپاره او د ګیډې ډکولو دپاره هلې ځلې کوو. د خدای دپاره د افغانستان وجود په خطر کې دی، د افغانستان به تقسیمېږي. نن د افغان قوم زوال راغلی دی، د هغه زوال مسؤوله دغه اووه مشران دي. دا اووه مشران که سره یو کېږي افغانستان یو دی، او که سره جلا کېږي افغانستان شوبه تو کېږي. موږ افغانان ټوله لویه جرګه غواړو او د دا مشرانو څخه هیله کوو چې لویه جرګه راولي. لویه جرګه اختیار لري که ظاهرشاه راولي، که ګلبدین، که حکمتیار راولي، که به دا اووه مشران کې څوک راولي او د ننه په افغانستان کې څوک راولي، دا د لویې جرګې کار دی. لیکن لویه جرګه باید راسي او افغانانو ته دا خوښه ورکول سي چې دوی څوک راولي او څوک نه راولي. ښاغلی اردن ستار وایي چې تاسو ته په مربوطه مسله باندې خپل اظهار نظر وکړي. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زه دخل زان او دخل ملګرو لخوا چې د صوبۍ بلوچستان څخه د یو هدف په مقصد دلته راغلي یو، د جناب عالي قدر پیر صاحب، د جناب ډاکټر ذبیح الله صاحب، او د جناب ډاکټر فاروق اعظم صاحب، او د نورو پیرانو صاحبانو حضور، او د صوبې سرحد هغه سپین ږیرو ته چې په دې جرګه کې برخه اخیستې ده، د هغوی حضور د خپل د احترام مراتب وړاندې کوم. دا ټول افغانان ته معلومه ده د تشریح ضرورت هم نشته چې روسان په افغانستان کې راغلل او څه مظالم یې وکړه. د دې مجلس حاضر خلک ټول په دې پوهېږي چې روسانو څه ظلمونه وکړه. خو دغه اولنه خبره زه یادونه غواړم چې د افغانستان مسلمانانو په ډېر لوړه اسلامي روحیه او په ډېر عالي افغاني غیرت او مورال د روسانو مقابله وکړه. هغه چې روسانو فکر کاوه چې لکه چکسلواکیا ممکن په 48 ساعته او یا تر هغه نه به کم افغانستان اشغال کړو، د دوی دغه ارمانونه دوی د ځانو سره ګورته جوړل ونه کولی شوه چې خپل هدف ته ورسېږي. د افغانستان د جهاد رهبرانو جهاد په ډېر اصولي ډول رهبري کوي. افغانان چې دغه یوه تصادفي واقعه وه او دوی ته تقریبا تیاري هم نه لرله، وکولی شوه چې د خپلو رهبرانو و هدایت ته غوږ کېږدي او د روسانو مقابله په ډېر متانت او ټینګ عزم سره وکړي. خو د تعصب ځای دا دی چې د جهاد په جریان کې د افغانستان خلکو د خپلو رهبرانو په مابین کې څه مخالفتونه ولیدل. البته هغه د ملت د مایوسۍ سبب وګرځېده، خو د خدای فضل دا و چې د جهاد د ناکامۍ سبب نه شول. په یوه جامعه کې دا د جامعې عمده اصل دی چې انسانان هم مکلفیتونه او وظیفې لري او هم حقوق لري. دا موضوع مې ذکر الان نه کړه چې وخت لنډ دی، نو خپل اصلي مطلب ته راځم. په افغانستان کې خو د افغانستان د مسلمانانو دا وظیفه وه، دا یې مکلفیت و، دا یې فریضه وه، دا یې وجیبه وه چې جهاد وکړي او د اسلام څخه دفاع وکړي. ولې خو چې نن روسان پر ګونډو شوي دي او شاتګ ته مجبور شوي دي چې د خپلو وتلو یې پیل کړی دی، خو دا د دوی حق دی چې د خپل ملت د خپل ملک سرنوشت به پخپله ټاکي. دا ځکه چې دوی خپل وظایف سرته رسولي دي، اوس نو باید د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. نه دا چې لکه موږ چې په خپله کتنامه کې د اتحاد رهبر محترم حکمتیار صاحب ته سپارلی دی، ویلي دي چې په تړلې کمره کې باید د دې ملت سرنوشت ونه ټاکل شي. پر دغه مسایلو باندې چې موږ د حکمتیار صاحب سره خبرې وکړې، الحاج عبدالکریم خان علیزي او دا نور ملګرو مو تاسو ته تشریحات درکړل چې موږ څنګه ورغلو او د اتحاد رئیس راته څه وویل. د ده خبرې زموږ سره مایوسانه وې، موږ یې رښتیا مایوسه کړو. ولې په دې به نو دا خپل هدف د لاسه نه ورکوو، ځکه چې دا غټه مسله ده چې د ملک سرنوشت ته وینېږي. دا چې موږ په یو ځل مایوستیا ده د خپل هدف څخه تېرېږو او مقاومت نه کوو او استقرار نه لرو، نو دا خو زموږ دغه تېرو کړو سره بیا ورته خبره نه ده چې موږ د یو غټ طاقت په مقابل کې مقاومت کړی دی. دا خو لا تر اوسه پورې تقریبا زموږ کورنۍ مسله ده، دوی مسلمانان دي او زموږ د جهاد رهبران دي. موږ به خپل ټول مشکلات ورته یږدو په داسې حال کې چې دوی هم د دغه جامعې خلک دي، په خبر دي، نو دوی بیا قناعت راسره کوي. دا لویه جرګه په افغانستان کې نن چا نه ده غوښتې. دلته مو یو ورور تر مخ اشاره وکړه، دا یوازې د درانو رواج او دود نه دی او دا یوازې په غلجیو کې منځ ته نه ده راوړل شوی. دې ورور مو تر مخ اشاره وکړه چې هوتک حاجي میرویس خان او لوی احمدشاه بابا دواړو د دې قومي جرګو یا لویو جرګو څخه استفاده کړې ده. او هغه حکومت چې هغه یوه اجتماعي پایه ونه لري هغه دوامدار نه وي. موږ په تجربو ولیدل په زور کلي نه کېږي. که دا ممکنه وای چې په زور کېدلی، که دا ممکنه وای چې د یو شخص نظر تطبیق کېدلی پر یو جامعه، که دا ممکنه وای چې د مشکلاتو او مصیبتو په نتیجه کې د خپل هدف ته رسېدلی، نو روسان مو په د خپل عظیم قدرت خپل هدف ته رسېدلی وای. خو موږ خپل رهبران د روسانو سره نه تشبیه کوو، دوی مسلمانان دي، د اسلام رهبران دي. ولې دا ورته پام اول غواړو چې که چیرې د ملت د نظریې مخالف قدم واخیستل شي هغه ځای ته نه رسېږي. نو موږ په احترامانه ډول تقاضا کوو د اوسو رهبرانو څخه چې د افغانستان چې دا شورا الهي حکم هم دی او زموږ د جامعې تقریبا یوه زر کلنه عنانه ده او موږ په تجربو لیدلي دي چې زموږ مشکلات یې را حل کړي دي، نو د دوی څخه احترامانه خواهش زموږ دا دی او خصوصا د جناب علي قدر پیر صاحب محترم سم خواهش دادی چې اوس د اتحاد رئیس دی، د اتحاد رئیس په عنوان، نه د تنظیم د رهبر په عنوان. د ده څه مهیله دا ده چې دوی په خپله شورا کې دا مطرح کړي او دغه زموږ حقه غوښتنې ته منفي جواب رانه کړي. دا چې حکمتیار صاحب هغه ورځ پر موږ په کار شوی دی، دوی ته خو زما په نظر لازمه نه وه چې په کار شوی وای، دوی ته حوصله په کار وه. دا ځکه حضرت نوح علیه السلام خپل امت ته نهه نیم سوه کاله تبلیغ وکړي، بیا یې هم بدوا ورته ونه کړه او د خدای تعالی جل جلاله د دربار څخه هدایت ورته غوښتی. که خدای نه خواسته احیانا موږ پر غلطه لار روان وی، نو د ده سره دا نه لازم چې راباندې په کار شي، ولې خو قانوني لار به یې راته ښولې وای. په هر حال دا مخالفتونه په یو جامعه کې د یوې طبقې د بلې سره هم د دې باعث ګرځي چې زموږ هغه ملي اهداف، هغه اسلامي اهداف د لاسه ورکوي. یعنی ما د دې سیمې مرام دا دی، که چیرې ملا د خان مخالف شي، خان د میرزا مخالف شي، میرزا د آهنګر مخالف شي، آهنګر د بنا مخالف شي، او سادات مشایخ و علما خپل ځای موقف ونه لري، په دې جامعې کې ګډوډي راځي او ټول نتایج بیا د خاورو سره برابرېږي. د ملت د هر سړي نظر د قدر وړ دی او هر سړی پر خپل ځای قدر لري. د مثال په ډول وګورئ، که یو آهنګر په جامعې کې نه وي نو څومره مشکلات به موږ ته رامنځته شي. په هر سړي د قدر باید وشي، د هر سړي نظر باید وغوښتل شي، او دا د ملت د سرنوشت د تعین مسله ده. دا چې موږ راغلي یو د خپلو هغه ورونو څخه چې په دې صوبه کې اوسېږي هم دا تقاضا کوو، که چېرې زموږ غوښتنه خلاف د اصولو وي نو زموږ سره دې مشوره وکړي، موږ به قناعت ورسره کوو. ولې دا خو شخصي نظر نه دی، دا خو موږ د ملت لپاره غواړو. خبره چې د ملت لپاره ګټور نه وي نو هغه خو باید یو سړی په خپل نظر په اصطلاح سر ور نه کړي، او که راسره زموږ مطالبه قانوني وي او شرعي وي او زموږ د عناناتو زموږ د ملک د رواجو سره برابر وي، نو تقاضا مو دا ده چې دا ورونه مهم په بغل کې ودرېږي. ځکه چې دې مسلې ته په زرو کونډ یا بیتمان انتظار باسي، په زرو هغسې د هغسې خلکو ورسه چې د هغوی جسدونه خاورو ته هم نه دي سپارل شوي، په بیابانو او ریګو کې پاته شوي دي، هغوی انتظار باسي. نو موږ ته لازمه ده که څه هم څه تکلیف وي چې دا تکلیف پر ځان یوسو او د خپلو قانوني مطالبې ته ځان ورسوو. زه د خبرو په آخر کې یو ځل بیا دغه غوښتنه تکراروم، د خپلو رهبرانو او د خپلو مهاجر ورونو څخه، د خپلو مجاهدینو ورونو څخه، چې لویه جرګه په افغانستان کې مؤثره ده، دا زموږ شرعي حق دی چې شورا باید وشي، دا زموږ قانوني حق دی چې باید موږ سره مصلحت وشي، او دا زموږ عنعنوي حق دی چې باید شورا وشي. نو د رهبرانو سم دا خواهش لرم چې زموږ تقاضا ته قانوني غاړه کېږدي، او ورونو سم دا تقاضا کوم چې زموږ سره په دې کې ملګرتیا وکړي. نور چون وخت کم دی، ستاسو وخت نه ضایع کوم. زه خپل د احترام مراتب یو ځل بیا حاضر مجلس، خاصتا د پیرانو مبارک حضور حضراتو الله مشرانو اوس مزورو خلکو ته وړاندې کوم. ومن الله توفیق. ښاغلی سید امام الدین د پروان د ولایت په نمایندګۍ غواړي چې خپل بیان واوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على حضرة رسوله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد، برادران محترم و محترم پیر صاحب مبارک و مجاهدین سربکف افغانستان، موسفیدان محترم، میمانه های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران محترم، بر همه ما مردم غیور مسلمان افغانستان معلوم است و امتحان داریم که در یک مملکت کوچک و یک مملکت غریب مسکین چه قسم جهاد اسلامی خود را پیش بردیم و علیه کفر علیه روسان ملحد که در هر ولایت و هر ولسوالی ها و هر گوشه و کنار از مسلمان ها توده های مرده و شهید انداختن و ما مردم افغانستان را بر ممالک غیر مهاجر ساختن. البته ما مردم افغانستان مردم هستیم که تا یک قطره خون خود استاد هستیم، نمیمانیم که کفر بر افغانستان جاگزین شود و ما مردم افغانستان نشانه ما در لندن، البته برای همه بزرگا معلوم است که نشانه افغان در آنجا گذاشته شده است و هیچ وقت سر تسلیم به هیچ کس نماندیم و نخواهد ماند. مجاهدین محترم، مجاهدین کراسی در افغانستان، نه مجاهدین که در پشاور، ما از همه برادران، بزرگان، رهبران، مامورین و برادران که در رأس اتحاد و در رأس رهبریت قرار دارند، ما از آنها خواهش مندیم که همه برادران را تشویق به سوی جهاد و برادرانی که در کمپه ها و برادرانی که ما را وارد در خانه های زیر پکه و زیر آرکندیشن میگن ما خود ندیدیم و مترکی میباشن، باید برادران در صف جهاد و نترسن که برادر ما، بچه ما، بچه کاکای ما، خود ما شهید و از بین میریم میموریم باز در افغانستان که در خانه های خوبش بشینن. برای تکبیر، برای تکبیر. از برادران خواهش میکنم که نهره تکبیر چیزی است که در اعتزاز میاره اسلام را. در یک محفل میبخشین در کتابخانه ایران دعوت کردم برادران، گفتن نهره تکبیر، گفت الله اکبر. برادران این شرمنده نشین، نهره تکبیر الله اکبر، نهره تکبیر الله اکبر، الله اکبر. برادران الله اکبر شمشیر مسلمان است. من خود مقدر عالم نیستم، شنیدیم سه و دیگر این که اگرچه وقتم کم است و ما با همه برادران، برادرانی که در رأس اتحاد اسلامی به خاطر از اینکه برادرای مسلمان مجاهدین در هر ولایت، نمیگویم که اگرچه ما ولایت ما ولایت پروان، مرکز پروان است، به همه معلوم است سنگرایدا و شهیدا و رای که عبور مرور روس است، البته از اون طرف میاد و مقابل از اون برادران پروان، البته برای همه شما معلوم است که چقدر شهید دادن، بسیار ظلم شده است، بسیار زیاد. تنها خوب نیست، 26 نفر از خاندان ما در یک ساعت از بین رفته، 26 نفر. خیر، ای چیز شکر، ای جهاد است در راه خدا، در راه اسلام است. ایره ما باز شکر میکنیم، از هیچ کس چیز میگویم و با کسی چیز گفتن نمیتونیم و از همه برادرها خوش میکنیم که در صف جهاد و برادرای خدا، بچهای خدا، خود با واسطه قلمی جهاد بر هر قسم است باید در صف جهاد قرار بگیرند و برادرای مجاهدین تشویق کنند و شناخت مجاهد باید باشد کی مجاهد است کی نیست. ای باید در مفکوره ما خطور کنه، باید اتونه که فلانی واسطه داره فلانی واسطه نداره. ما یکی از ولایت پروان، مرکز پروان، این جانب در مرکز پروان در رأس جهاد، البته در فعلا در تنظیم پیسه مبارک قرار دارم. البته ما را کسی نخواست و ما شکرگزاریم از برادرها که ما را وقت دادن از مرکز پروان تا امروز. البته همیشه سرکوب شدیم و می خواهیم که همین سرکوبی خود برادرها بگویم که یک دل جرات بتن برادرها را که در اینجا هر برادر حق داره، حقوق داره گرد بزنه. و در اتحاده که مبارک فعلا پیسر مبارک در اساسی قرار داره و از اینا خوش میکنم که برادرهایی که اینجا تشریف آوردن و سخنرانی کردن ما هم از اونا پشتیبانی میکنیم. و السلام و علی امانت بل خدا. نه این که بزنیم اینجا از طلب این سن شما نمیدیم وصالتان و وصالتان شما بگوید این سباشاونی دیگه سباشاون کل میمانه و نمیدیم میمانه و برادر برادر محترم قماندان صاحب از برادرها خواهشمند است که سباشه اگر امکان باشد وقت داشته باشی سبانه پس سباشه دعوت هستیم در این محفل. و پروانی برور نه تشکر نووز هم سید زایر آقا غاری چی تایست خپل نظر بایانگی. بسم الله الرحمن الرحيم دلوي او توانا خدای جل جلاله په نامه د افغانستان د کامل ازادۍ په هیله د افغانستان د اولس په غوښتنه د افغانستان د کندو یتیمانو او در پدر په ژړا ژړېدونکو انسانانو په ارزو خبرې کوم. په اتفاق چې وي کوم لو کامیابي ده، په نفاق چې وي ژوند دا بربادي ده. وروڼو راپاڅئ لاس سره یو کړئ ځکه د غمو لو خوشبختي ده. ډېرو درنو او محترمو حاضرینو، زه یوه پوښتنه کوم، د پوښتنې جواب خپله وایم. موږ دلته د څه دپاره راټول سوي یو او څه غواړو؟ موږ دلته د دې دپاره راټول سوي یو چې نن افغانستان د روس تر منګولو لاندې په لکو انسانان یې قتل او په لکو انسانان یې در بدره کړه. غواړو چې د دې دپاره یوه لار جوړه کړو چې اول موږ افغانستان د کفر د منګولو څخه خلاص کړو، ورپسې بیا یو داسې حکومت جوړ کړو چې د افغانستان د ولس په خیر.